Ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Odwołano loty ze wszystkich lotnisk w Iranie w tle obawy o odwet Izraela za irański atak rakietowy. Bełkotał i nie mógł utrzymać równowagi. Pijanego i agresywnego sternika łodzi motorowej zatrzymali policjanci z Gdańska. Będzie próba odbudować zabytkowego mostu w Lądku Zdroju. Trwa internetowa zbiórka. Loty ze wszystkich lotnisk w Iranie od dzisiejszego wieczora do jutra rana zostały odwołane, podały państwowe media. Rzecznik irańskiego Urzędu do Spraw Lotnictwa Cywilnego oświadczył, że loty odwołano z uwagi na restrykcje operacyjne i nie podał konkretnych powodów. Komentatorzy wiążą to jednak z obawami o odwet Izraela za irański atak rakietowy. Ponad 41 tysięcy osób nie żyje, 10 tysięcy uznaje się za zaginione, prawie 100 tysięcy osób zostało rannych. Jutro minie rok od rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się w tym czasie na inne kraje, a rozlew krwi postępuje. Końca wojny nie widać, eskalacja przemocy wpływa na życie cywili, mówiła w polskim radiu Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Nie widzę szybkiego rozwiązania tego problemu. Jeszcze dodatkowo ten konflikt, tak jak powiedziałam, rozlewa się nawet na kraje odległe, takie jak na przykład Jemen. Bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli jest ostrzeliwany na przykład przez USA albo przez Izrael port w Hodejdzie, to przez ten port też przepływa pomoc humanitarna. W tym porcie też pracują osoby cywilne. Wojna na Bliskim Wschodzie wybuchła po ataku terrorystycznym Hamasu 7 października ubiegłego roku. Zginęło wówczas niemal 1200 osób, 251 porwano. W atakach odwetowych izraelskiej armii w Strefie Gazy zginęło ponad 40 tysięcy osób. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje kryzys humanitarny, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Pijanego i agresywnego sternika łodzi motorowej zatrzymali policjanci z Gdańska. Do zdarzenia doszło w okolicach Kuźnicy na Półwyspie Helskim. Podejrzenia mundurowych z komisariatu wodnego wzbudziła otwarta butelka wódki na pokładzie. Mężczyzna bełkotał i nie był w stanie utrzymać równowagi. O tym, jak przebiegała akcja, mówi Karina Kamińska z Komendy Policji w Gdańsku. Niestety mężczyzna, zamiast poddać się policyjnej kontroli, odwiązał swoją jednostkę od łodzi policyjnej i kontynuował przemieszczanie się w kierunku portu. Mężczyzna w porcie przycumował swoją łódź burta w burtę, próbował zabarykadować się w sterówce. Policjanci oczywiście skutecznie mu to uniemożliwili. Podczas tej interwencji mężczyzna był bardzo agresywny, nie stosował się do wydawanych przez policjantów poleceń, stawiał opór, nie chciał zejść z pokładu. Policjanci zmuszeni byli do użycia wobec 70-latka siły fizycznej, aby sprowadzić go na ląd. Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Miłośnicy historii Lądka Zdroju podejmą próbę odbudowy zabytkowego kamiennego mostu, jednego z symboli miasta. Zabytek został zniszczony, gdy przez lądek przechodziła fala powodziowa po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim. Dziś prowadzona jest w internecie zbiórka na odbudowę zabytku. Most przetrwał powódź w 1997 roku. Tym razem żywioł okazał się potężniejszy. Rzeka Biała Lądecka zabrała kamienne balustrady oraz figurę świętego Jana Nepomucena, umieszczoną tam na początku XVIII wieku. Jest ona wciąż poszukiwana. Udało się odnaleźć 2 czapy balustrady, poinformował Krystian Takuridis, prezes Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego. Woda zabrała znaczną część mostu, przede wszystkim bariery i poszycie. Natomiast cały spód jest w stanie dobrym, na tyle dobrym, że można pokusić się o odbudowę na podstawie zachowanych zdjęć. Most to symbol miasta, przy i na którym kuracjusze robili pamiątkowe zdjęcia. W przyszłym roku minie 460 lat od jego budowy. Powstał za czasów panowania w Polsce Zygmunta II Augusta, kiedy miasteczko mieściło się poza granicami państwa. Powódź potwierdziła te dane, odsłaniając na moście kamień z wyrytą datą budowy w 1565 roku. Agata Król, Polskie Radio. I jeszcze ciekawostka na koniec. Ziemia ma 2 Księżyce, ale tylko od 29 września do 25 listopada. Tymczasowo funkcję drugiego Księżyca pełni planetoida, która znalazła się w orbicie naszej planety. Jest niestety zbyt mała, aby móc ją obserwować bez profesjonalnego sprzętu, mówi Krzysztof Kowalczyk z Centrum Nauki Kopernik. Nie zobaczymy przez lornetkę, nie zobaczymy przez amatorski teleskop. Trzeba by jakiegoś dużego teleskopu z dużego obserwatorium użyć, bo to tylko przechwycona planetoida, tak bym powiedział. 10 metrów średnicy, także nawet jak na planetoidę nie jest to duży obiekt, no ale po prostu nie poruszała się wystarczająco szybko, żeby uciec Ziemi, została schwytana przez Ziemię, ale z drugiej strony no, jest na tyle daleko od nas, że zdoła się wydostać z pola grawitacyjnego Ziemi. Planetoidę zauważono dzięki systemowi Atlas, który służy do wykrywania ciał niebieskich, potencjalnie zagrażających Ziemi. Akurat ta nam nie zagraża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Termometry pokażą jutro od 11 stopni w Suwałkach do 18 we Wrocławiu. Najwięcej chmur na wschodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Na południowym zachodzie rano lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Zapraszamy do reklamy. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Słuchaj, takiego wyboru jak na Allegro to nigdzie nie mają. Części samochodowe, narzędzia, a po drodze ceny niskie. Jak wypasiony warsztat, to Allegro. Wszystko do pracy z autami w jednym miejscu. Odkryj szeroki wybór i kupuj w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dzisiaj mamy koncert Wspomnienie, niedalekie, bo z 18 sierpnia 2024 roku, bo to wtedy muzycy zespołu Camp zagrali swój pożegnalny koncert w naszym trójkowym studiu. Wtedy, podczas transmisji tego wydarzenia na żywo, zaledwie część ich spotkania z publicznością zmieściła się na antenie, ponieważ przygotowali blisko dwugodzinny set. A zatem przed nami retransmisja drugiej części tego spotkania z publicznością. Ponownie słychać będzie, w jakiej świetnej formie żegnali się ze swoimi fanami oraz w jakiej świetnej formie byliśmy my, uczestnicy tego koncertu. I tu stawiam kropkę, a teraz już tylko muzyka. We'll be right back.

To jest. Nam jest bardzo dobrze, nie wiem jak wam. Thank you.

Reklama. Come on, dance with me. Come on, dance with me. Dance with me. Come on, dance with me. Move your body. Dance with me. Come on, dance with me. Move your body. Dance with me. Move your body. Dance with me. Move your body. Dance with me. Dance with me. Dance with me. Move your body. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas z muzyką zespołu Camp. Ten pożegnalny koncert można także znaleźć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam także wywiady z muzykami, które na to pożegnanie i na tę drogę, która do pożegnania, pięknego pożegnania doprowadziła, rzucają więcej światła. No i poza tym oczywiście są szansą także na to, aby pomyśleć o przyszłości, bo w niedalekiej ukaże się nowy album grupy Camp, album koncertowy, ale o tym zdążymy jeszcze opowiedzieć. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska. Zapraszamy do reklamy. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.